tam o anda mutfakta bir tıkırtı duydu. Büyük masanın altındaki zile bastı. Uşak yardımcısı oğlan yarı aziz, yarı eşcinsel, kurnaz ve çok acı çekmiş bakışıyla başını kapıdan uzattı. ''Siz mi çaldınız?'' ''Kim çalacaktı ya? Mario nerede?'' ''Postayı almaya gitti.'' ''Kediler nasıl?'' ''Çok iyi hepsi, yeni bir şey yok. Big Ghost El Gordo ile kapıştı ama yaralarını tedavi ettik.'' ''Boğaz zayıflamış görünüyor.'' ''Geceleri çok çıkıyor.'' ''Prinsessa nasıl?'' ''Biraz üzgün ama şimdi yemesi iyi.'' ''Et bulmakta güçlük çektiniz mi?'' ''Kotoro'dan aldık.'' ''Köpekler nasıl?'' ''Hepsi iyi. Negrita yine yavrulayacak.'' ''İçeride tutamadınız mı?'' ''Tutmaya çalıştık ama kaçtı.'' ''Başka neler oldu?'' ''Hiç. Yolculuk nasıldı?'' ''Olaysız.'' Thomas Hudson bu çocukla sinirli ve kesik konuşuyordu. Çocuğu iki kere kovmuş ama sonra babası gelip yalvarınca yine işe almıştı. Başuşak Mario gazeteler ve postayla içeri girdi. Yüzü gülüyordu. ''Yolculuk nasıl geçti?'' Sonlarına doğru biraz sert. ''Figurate, tahmin ederim şiddetli bir rüzgar. Yemek yediniz mi?'' ''Yiyecek bir şey yok ki.'' ''Yumurta, süt ve ekmek getirdim.'' ''Sen!'' dedi ikinci uşağa. ''Git de beyin kahvaltısını hazırla. Yumurtaları nasıl istersiniz?'' ''Her zamanki gibi.'' ''Lo huevos como siempre.'' dedi Mario. ''Her zamanki gibi. Boğa sizi karşıladı mı?'' ''Evet.'' ''Bu kere epey sıkıntı çekti. Her zaman olduğundan daha çok.'' ''Ya ötekiler?'' ''Ghost'la Fats arasında bir kavga yalnızca.'' Gururla söylüyordu İngilizce adları. ''Princessa biraz üzgündü ama önemli bir şey yoktu.'' ''Yetu?'' ''Ben mi?'' Çocuk sevinç ve utançla gülümsedi. ''Çok iyiyim. Teşekkür ederim.'' ''Ailen nasıl?'' ''Hepsi çok iyi. Teşekkür ederim. Babam yine işe girdi.'' ''Sevindim buna.'' ''O da sevindi. Öteki beyler burada yatmadılar mı?'' ''Hayır, hepsi kasabaya indiler. Yorgun olmalılar.'' ''Öyle. Arkadaşlarınız telefon etti. Hepsini yazdım. Umarım okuyabilirsiniz. İngilizce adları pek beceremiyorum.'' ''Kulağına geldiği gibi yaz.'' ''Ama sizinle ben aynı sesleri duyamıyoruz ki.'' ''Albay telefon etti mi?'' ''Hayır efendim.'' ''Bana maden suyu ile viski getir. Kedilere de süt lütfen.'' ''Yemek odasına mı, buraya mı?'' ''Viski buraya, kedilerin sütü yemek odasına.'' ''Hemen!'' dedi Mario. Mutfağa gidip viski ve maden suyuyla döndü. ''Oldukça sert sanırım.'' dedi. ''Şimdi mi tıraş olsam yoksa kahvaltıdan sonra mı?'' diye düşündü Thomas Hudson. ''Viskiyi tıraş olurken içmek için istemiştim.'' ''Pekala, git tıraş ol öyleyse.'' ''Canı cehenneme tıraş olmanın.'' ''Hayır, git ve ol. Moralin için iyi. Üstelik kahvaltıdan sonra kente ineceksin.'' Yüzünü sabunlarken, sabunladıktan sonra... Tıraş olurken içti viskiyi. Çenesindeki, yanaklarındaki iki haftalık sakalı kesebilmek için üç kere jilet değiştirdi. Tıraş olurken kedi kendisini seyrediyor, ayaklarının dibinde dolanıp dizine sürtünüyordu. Hayvan birden banyodan fırladı gitti. Thomas Hudson, onun yemek odasının döşemesine süt kaplarının konulduğunu duyduğunu anlamıştı. Kapların takırtısını ya da kedilere seslenildiğini kendisi duymamıştı. Ama boğa duymuştu. Thomas Hudson tıraş oldu. Avcuna Birleşik Devletler'deki sulu alkol yerine Küba'nın 90 derecelik alkolünü doldurup yüzünü ovuşturdu. Alkolün serinliğinin tıraş olmanın verdiği yanmayı alıp götürmesini hissetti. ''Ne şeker kullanırım, ne tütün içerim.'' diye düşündü. ''Ama yine de bu ülkede damıtılan şeylerden zevk alıyorum.'' Evin çevresinde dolaşan balkon nedeniyle banyo pencerelerinin alt kısmı boyanmıştı. Ancak üst camlardan rüzgarda savrulan palmiye ağaçlarının dalları görünüyordu. ''Düşündüğümden de sert esiyor.'' diye söylendi. ''Tekneyi karaya çekmeye zaman kalacak gibi.'' ''Ama bilinmez ki. Her şey rüzgarın kuzeydoğudan esmeye başladığında ne yapacağına bağlı. Son bir iki saattir denizi düşünmemek çok hoş olmuştu doğrusu.'' ''Devam edelim.'' diye düşündü. ''Denizi de, altındakini de, üstündekini de, hatta denizle ilgili herhangi bir şeyi de düşünmeyelim. Hatta ve hatta nesini düşünmeyeceğimizin listesini bile yapmayalım. Denizin varlığı yeter, gerisini bırak. Ve öteki şeyleri de.'' diye düşündü. ''Onları da düşünmeyeceğiz.'' Beyefendi kahvaltıyı nerede isterler? Diye sordu Mario. Denizden uzak olsun da nerede olursa olsun. Yemek odasında mı yoksa beyefendinin yatak odasında mı? Yatak odasında. Hasır koltuğu çek ve kahvaltıyı da yanındaki masaya bırak. Thomas Hudson sıcak çayı içti. Yağda pişmiş bir yumurtayla portakal marmelatlı bir dilim ekmek yedi. Meyve yok mu? Yalnızca muz var. Getir bakalım. Alkolle iyi olur mu? Palavra bunlar. Ama siz yokken köyde biri rom içerken muz yedi ve öldü. Adamın romdan ölen muz seven bir ayyaş olmadığını nereden biliyorsun? Hayır efendim, bu adam çok muz yedikten sonra azıcık rom içti ve öldü. Kendi bahçesinin muzlarıydı. Köyün ardındaki tepede oturur ve 7 numaralı otobüslerde çalışırdı. Nur içinde yatsın, dedi Thomas Hudson. Bana 1-2 muz getir bakalım. Mario bahçedeki ağaçtan küçük, sarı sarı, olgun muzlar getirdi. Soyuldukları zaman bir insan parmağından azıcık daha büyük olan muzlar müthiş lezzetliydi. Thomas Hudson 5 tane yedi. Sen bana iyi bak bakalım, zehirlenecek miyim? Dedi. Prensesi getir de şu öteki yumurtayı yesin. Sizin dönüşünüzü kutlamak için ben ona bir yumurta verdim, dedi çocuk. Boğa ve Willy'ye de bir yumurta verdim. Ya Gotsa? Bahçıvan Gots'un yaraları iyileşene kadar yumurta yememesinin daha doğru olacağını söyledi. Yaraları çok ağırdı. Ne biçim bir kavgaydı bu? Çok ciddi. 1 mil boyunca dövüştüler. Bahçenin ötesindeki çalıların ardında kaybettik onları. Sessizce kavga ediyorlar artık. Hangisinin kazandığını bilmiyorum. Önce Big Gots geldi, yaralarına baktık. Balkona gelip su deposunun yanına yattı. Fats ise 1 saat sonra geldi. Küçükken kardeş kardeş nasıl seviştiklerini hatırlar mısın? Elbette ama şimdi Fats'ın Gots'u öldüreceğinden korkuyorum. En az 0.5 kilo daha ağır olmalı. Gots esaslı bir dövüş kedisidir. Öyle efendim ama bir kedi için 0.5 kilo fazlanın ne demek olduğunu bilirsiniz. Horozlarda olduğu kadar önemli değildir bu bence. Sen her şeyi horoz dövüşüyle kıyaslıyorsun. İnsanlarda da kilosuna inmek için zayıflamaya kalkışmadıkça kilo farkı hep önemli değildir. Jack Dempsey dünya şampiyonu olduğunda 95 kiloydu. Willard ise 115 kilo geliyordu. Gots da Fats da iri kedilerdir. Ama dövüşmeye başladıklarında 0.5 kilo büyük bir avantaj, dedi Mario. Para için dövüşüyor olsalardı kimse 0.5 kilo üstünlüğünü kaybetmek istemezdi. Gram bile kaçırmamaya dikkat ederlerdi. Bana biraz daha muz getirsene. Yapmayın efendim. O saçmalığa gerçekten inanıyor musun? Saçma değil bu beyefendi. Öyleyse bir viskiyle maden suyu getir. Emredersiniz, getiririm. Rica ediyorum. Rica da etseniz bir emirdir bu. Getir öyleyse. Çocuk buzlu viskiyle maden suyunu getirdi. Zehirlenme belirtileri için gözünü 4 aç, dedi Thomas Hudson. Ama çocuğun yüzündeki endişeli bakışı görünce alay etmeyi bıraktı. ''Bana bir şey olmaz, merak etme.'' dedi. ''Beyefendi ne yaptığını bilir ama benim görevim uyarmaktı.'' ''Çok iyi, uyardın işte. Pedro geldi mi?'' ''Hayır efendim. Geldiği zaman kente inmek üzere kadillağı hazırlamasını söyle.'' ''Şimdi de bir banyo yap.'' diye söylendi sonra kendi kendine. Havana'ya inmek için giyin sonra da. Ardından kente git ve Alba'yı gör. Ne var senin böyle? Bolluk iyi gelmiyor bana, diye düşündü. Bolluk, bolluk ülkesi, bolluk denizi, bolluk havası. Hasır koltuğun çıkıntısını çekip ayaklarını uzattı, yatak odasının duvarlarındaki resimlere baktı. Yalnız kavga ettiği gecelerde yatmak üzere aldığı kötü şilteli ucuz yatağın başucunda Juan Green'in gitarcısı asılıydı. Nostalgia hecha hombre diye İspanyolca düşündü. İnsanı insan yapan özlemdir. Ama bunun insanı öldürdüğünü akıllarına getirmezler hiç. Kitaplığın üstünde ise Klein'in Monument in Arbeit'i asılıydı. Onu gitarcı kadar çok sevmese de yine de seyretmeyi ve Berlin'de satın aldığında kendisine ne kadar yozlaşmış geldiğini düşünmekten hoşlanırdı. Renkler babasının çeşitli şankr ve frengi üzerlerini gösteren resimlerdeki kadar çirkindi. Karısı bunun yozluğunu kabul edip bir tablo olduğuna alışana kadar çok korkmuştu. Thomas Hudson tabloyu Berlin'de mutlu oldukları o nefis fakat soğuk sonbaharda Flesheim'in galerisinde gördüğü zamandan daha fazla bir bilgiye sahip değildi resim hakkında. Ama güzel bir resimdi ve seyretmek hoşuna gidiyordu. Öteki kitaplığın üstünde Mason'ın orman manzaralarından biri asılıydı. V. Davra'ydı bu ve bunu da gitarcıyı sevdiği gibi severdi. Tabloların özelliği de buydu işte. Hiçbir umutsuzluk duymadan, kederlenmeden severdin onları. İyileri, senin hep yapmaya çalıştığın şeyleri yapmış oldukları için insanı mutlu kılardı. Eğer sen yapamamışsan bile yapılmıştı işte ve oldukça da iyiydi.